Третий урок. Τρίτο μάθημα. Καλημέρα. Με λένε Κάρμεν. Πώς σε λένε? Γεια σου. Με λένε Κώστα. Από πού είσαι? Είμαι από την Ισπανία, αλλά τώρα μένω στην Αθήνα. Και εγώ μένω στην Αθήνα. Είμαι όμως από τη Θεσσαλονίκη. Και τι κάνεις στην Αθήνα? Μαθαίνω ελληνικά. Και εσύ? Εγώ δουλεύω στην Αθήνα. Είμαι γιατρός στο νοσοκομείο. Πού μένεις στην Ισπανία? Μένω στη Μαδρίτη και δουλεύω στο Πανεπιστήμιο. Και εσύ πού μένεις στην Αθήνα? Μένω στο κέντρο. Πού ακριβώς? Ακαδημίας 25. Έχεις τηλέφωνο? Ναι, έχω. Το τηλέφωνο μου είναι 0651-032-648. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Όταν ο καιρός είναι καλός. Η Ελένη δουλεύει πολύ όλη την εβδομάδα. Αλλά το Σαββατοκύριακο δεν μένει ποτέ στην Αθήνα. Πηγαίνει στην Αίγινα, ένα όμορφο νησί κοντά στον Πειραιά. Η οικογένειά της έχει ένα μεγάλο σπίτι κοντά στη θάλασσα. Όταν ο καιρός είναι καλός, κάνει μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Και το βράδυ πάει με την παρέα της σε ένα ταβερνάκι εκεί κοντά και τρώνε φρέσκο ψάρι, καλαμαράκι και οχταποδάκι ψητό. Όταν έχει φεγγάρι, πάνε βόλτα με τη βάρκα, ακούνε μουσική και κάπου κάπου λένε και ένα τραγουδάκι.